Muzyka, Empik i Multikino. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 października, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Trzęsienie ziemi na Sycylii. Wiele osób odniosło obrażenia, ale nie groźne. Ukraiński reżyser Ołeh Sencow ma dziś przerwać prowadzoną od maja głodówkę. Prezydent Adamowicz zapowiada odwołanie po wyroku w trybie wyborczym. We wschodniej części Sycylii zatrzęsła się rano ziemia. Wstrząsy miały magnitudę 4,8. Wybudziły ze snu mieszkańców. Według tamtejszych mediów wiele osób odniosło niegroźne obrażenia. Nie ma poważnych zniszczeń, ale zostały uszkodzone fasady wielu domów. Ludzie w obawie przed kolejnymi silniejszymi wstrząsami uciekli w panice z domów na ulicę. Epicentrum trzęsienia znajdowało się w pobliżu miejscowości Santa Maria di Licodia na północny zachód od miasta Catania na głębokości prawie 9 kilometrów. Ołeh Sencow, ukraiński reżyser skazany w Rosji na 20 lat kolonii karnej za rzekome przygotowywanie zamachów terrorystycznych na zaanektowanym przez Moskwę Krymie i prowadzący od ponad 140 dni głodówkę, zapowiedział wczoraj, że dziś ją przerwie. Wyjaśnił w swoim oświadczeniu, że to z powodu rozpoczęcia, wbrew jego woli, przymusowego odżywiania. Tydzień temu 42-letni Sencow został przewieziony z rosyjskiej kolonii karnej do szpitala. Służby więzienne zapewniały, że chodzi o planowe badania lekarskie. Sencow rozpoczął głodówkę 14 maja, domaga się uwolnienia obywateli Ukrainy przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach. Około 2000 ludzi żegnało wczoraj przed Pałacem Inwalidów w centrum Paryża zmarłego kilka dni temu słynnego francuskiego piosenkarza Charlesa Aznavoura. Wśród nich byli prezydent Francji Emmanuel Macron, który mówił o artyście. To była twarz Francji. Jego piosenki dla milionów ludzi były balsamem, lekarstwem, dawały poczucie komfortu. Język jego piosenek był nie tylko spoiwem naszego narodu, ale także katalizatorem wolności i nadziei. Premier Armenii Nikol Paszynian wspominał pochodzącego z tego kraju piosenkarza jako kochanego mistrza, którego każdy Ormianin postrzega jako bliskiego krewnego i który dał nową barwę i nowy impuls armeńskiej dumie. A francuska piosenkarka Mireille Mathieu podsumowała: on cały był francuską piosenką. Ceremonia pożegnania była transmitowana przez kilka stacji telewizyjnych we Francji, a także w stolicy Armenii Erywaniu na ogromnym telebimie ustawionym w centrum miasta. Dziś Aznavour zostanie pochowany na cmentarzu w Montfort-Ormoy, niedaleko Paryża. Sąd okręgowy w Gdańsku oddalił wieczorem wniosek prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przeciwko kandydatowi Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta Kacprowi Płażyńskiemu, złożone w trybie wyborczym. Sprawa dotyczyła głównie projektów linii tramwajowych. Pełnomocnik prezydenta domagał się od polityka PiSu sprostowania nieprawdziwych informacji o tym, że Adamowicz nie chce zrealizować plany budowy linii tramwajowej między Gdańskiem Północ a Gdańskiem Południe oraz tego, że linia ta nie zakłada doprowadzenia do dworca PKP we Wrzeszczu. Kacper Płażyński decyzję sądu skomentował tak: sprawiedliwości stało się zadość. Ale wyrok sądu nie jest jeszcze prawomocny. Prezydent Gdańska już zapowiedział od niego odwołanie. Korzystamy z praw nam przysługujących. Jeszcze przed nami druga instancja. Ponieważ to sprawa w trybie wyborczym, ostateczny wyrok zapadnie najpóźniej w poniedziałek. Policja i organizacje ekologiczne wyjaśniają sprawę ptaków zatrutych na warszawskim Mokotowie. W ostatnich dniach znaleziono 200 martwych kawek, tylko wczoraj 130. Wiadomo już, że piły zatrutą przez kogoś wodę wystawiono specjalnie dla ptaków. Dawid Fabiański z Animal Rescue Polska. To był środek na zwalczanie insektów, pluskw, takich mniejszych pasożytów. Ten środek był bezwodny, więc ptaki nie były w stanie na pewno wyczuć w pierwszej kolejności tego zagrożenia. Przeprowadzono już sekcję ptaków. Stwierdziliśmy bardzo rozległe uszkodzenia narządów, mówi weterynarz Karolina Kepler. U wszystkich ptaków bardzo podobne objawy, więc wszystkie, prawdopodobnie całe stado, zostało zatrute tym samym. W pobliskim śmietniku sprawca porzucił pojemniki z trucizną. Prawdopodobnie nagrała to kamera monitoringu pobliskiej szkoły, więc jest szansa na złapanie sprawcy. Animal Rescue wyznaczyło też nagrodę za wskazanie truciciela. Dziś inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. To pierwszy rok działalności uczelni po zmianie nazwy. Od 1 października nie jest to już Akademia Morska, a właśnie Uniwersytet. Jedyna taka uczelnia w kraju, podkreśla rektor profesor Janusz Zarembski. To jest przede wszystkim prestiż, ale też sygnał dla młodych ludzi, którzy chcą studiować w przyszłości w naszej Alma Mater, że nasza uczelnia przekroczyła kolejne szczeble rozwoju i zachęca jeszcze bardziej tych młodych ludzi do tego, żeby do nas wstąpili. Profesor Sunke Reise z Uniwersytetu Technicznego w Wismarze w Niemczech podkreśla, że zmiana nazwy uczelni ma również wpływ na postrzeganie studentów za granicą. It is for us the better the student is from a university because we expect that they have broader view and a wider knowledge. They can. Dla nas dyplom ukończenia uniwersytetu jest bardziej prestiżowy. Daje on pewność, że studenci mają otwarty umysł, szerszą wiedzę i mogą z powodzeniem studiować. Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Morskiego odbędzie się na Skwerze Kościuszki w Gdyni. W uroczystości udział weźmie m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, a to był Serwis Trójki. Teraz już sport i Mateusz Fusiarz. Cztery drużyny rozegrały wczoraj 11. kolejkę Lotto Ekstraklasy i żadna z nich nie może być zadowolona. Każda liczyła na więcej. Górnik Zabrze może żałować, że nie ograł Lecha Poznań, mimo że wygrywał już 2-0. Kolejorz z kolei na pewno pluje sobie w brodę, że udało mu się jedynie wyrównać. Identycznie w spotkaniu w Legnicy. Miedź zremisowała 2-2 z Piastem Gliwice, a strzelanie zakończyło się już w pierwszej połowie, mówi bramkarz Piasta Jakub Szmatuła. Punkt jest zawsze punkt na wyjeździe i też ten punkt szanujemy. Jeżeli u siebie będziemy wygrywać, na wyjeździe remisować, też nie będzie najgorzej. Ale no wiadomo, trochę niedosyt jest, ale z perspektywy tych meczów wyjazdowych naszych ostatnich dwóch i z Wrocławia i z Białegostoku, no ten punkt szanujemy, bo tam przyjechaliśmy z niczym. I mówię, no troszeczkę zabrakło szczęścia, bo tych sytuacji było więcej. Szkoda tej straconej bramki do szatni przed przerwą. Ale mówię, no jest punkt i nie jest najgorzej, ale też nie ma jakiejś zbytniej euforii. Ten wywalczony w Legnicy punkcik dał Piastowi pozycję lidera Ekstraklasy. Z pierwszego miejsca w Olimpiadzie Szachowej jeszcze 2 dni temu cieszyła się reprezentacja Polski. Niestety 2 ostatnie mecze, przegrane z Chinami i zremisowane z Indiami, zrzuciły Polaków na tę najgorszą, 4. pozycję. To i tak najlepszy wynik polskiego zespołu od II wojny światowej, ale jak przyznaje Jacek Tomczak, na razie ma to mniejsze znaczenie. Nasz ostateczny rezultat na pewno jest rezultatem obiektywnie świetnym, fenomenalnym. Ale dzisiaj na gorąco pozostaje olbrzymi niedosyt, bo jeszcze niedawno mogliśmy myśleć wręcz o tym, żeby wygrać. Ja jestem bardzo zadowolony ze swojej postawy. Wygrałem m.in. z arcymistrzem Władimirem Kramnikiem, który w 2000 roku pokonał Garego Kasparowa w meczu Mistrzostwa Świata. To moja pierwsza wygrana z byłym mistrzem świata. Mam nadzieję, że nie ostatnia, aczkolwiek nie jest to już takie oczywiste. Pierwsze miejsce zajęli Chińczycy, a drugie i trzecie odpowiednio Amerykanie i Rosjanie. Polacy wystąpili w składzie Jan Krzysztof Duda, Kamil Dragun, Kacper Piorun, Radosław Wojtaszek i wspomniany wcześniej Jacek Tomczak. W piątek już na dobre rozpoczął się rajd Maroka, będący ostatnią rundą Pucharu Świata. Po obiecującym czwartkowym prologu w wykonaniu Polaków mogliśmy być zadowoleni i ostrzyliśmy sobie zęby na pierwszy etap. Jak się okazało, był on niezwykle wymagający, a dla Rafała Sonika też pechowy, bo go nie ukończył. Miałem poważną awarię, kładowiec wjechał we mnie na waypoincie i uszkodził mi zawieszenie. Myślałem, że to uszkodzenie jest niewielkie, ale okazało się, że koło praktycznie odjechało z prawej strony i przez 6 godzin czekałem na pomoc i naprawialiśmy. Jedziemy do mety, jesteśmy w rajdzie, awarie, usterki naprawione, to najważniejsze na dzisiaj. Kuba Przygoński jest 5. wśród kierowców, Maciej Giemza 4., a Adam Tomiczek 5. wśród motocyklistów w klasyfikacji juniorów. Inny kładowiec, Paweł Łotwinowski, niestety złamał nadgarstek i prawdopodobnie czeka go operacja. Jak przyznał Rafał Sonik, wypadek jego kolegi mógł być spowodowany złym oznaczeniem roadbooka. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słońce, a na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Kaszubach do 23 na Górnym Śląsku i w Małopolsce, w Tatrach Halne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś wchodził do sklepu i kupował tylko taki towar, którego nazwy nie potrafił wymówić. Tak, co pan zamawiał? No tak, pamiętam. Na przykład papierosy, bo tam było R, a potem było P. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Mariusz Bonaszewski. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem nowego szybkiego laptopa poczekać na okazję? Mówiłam, mi się, żeby taniej było, a co? To patrz, mega okazje w Media Expert, szybki laptop taniej o 400 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Już teraz w Lidlu. Kolekcja torebek z najwyższej jakości włoskiej skóry, renomowanej marki Witchen. Damska torebka ze skóry w supercenie 279 zł za sztukę. Ponadto po raz pierwszy w Lidlu. Męskie listonoszki ze skóry w wyjątkowej cenie. Lidl. Więcej na radość z życia. Polska Orkiestra Radiowa. Wybitny 11-letni wirtuoz fortepianu. Przepiękna muzyka Haydna i Mozarta. Wyjątkowy gość specjalny, czyli piegowate koncerty powracają. No coś takiego. Odsłona pierwsza, piegi w szkole. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 7 października, godzina 11 i 13. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 11 minut po godzinie 7, a Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Edyta Kocęba i mówiąca te słowa Agnieszka Furtak-Bilnik jesteśmy z Państwem do godziny 8. Zapraszamy na weekend. A już za kilka minut będziemy wędrować sobie w świat, będziemy rozmawiać o książce, która właśnie wyszła na światło dzienne. Będzie ta książka dotyczyła chodzenia, proszę Państwa. Otóż taka zwykła, prozaiczna rzecz, a można jej poświęcić kilkaset stron książki. Dlaczego właśnie o chodzeniu zdecydował się napisać nasz dzisiejszy gość, który będzie za kilka minut w studiu? Zapytamy go. Będziemy też mówić o Państwa ukochanych wędrówkach. Już teraz zachęcam do pisania. Agnieszka.Furtak polskieradio.pl. I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold. And I'm on my knees, looking for the answer. Are we human, or are we dancer? Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Give my soul and romance, they always did the best they could. And so long to devotion, you taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let me go. Are we human? Or are we dancer? My sign is gotta let me know. Are we human? Or are we dancing? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancing? The Killers i Human. A w studiu Trójki jest ze mną pan Szymon Augustyniak, autor książki Mimochodem o chodzeniu, bo dziś w porannej audycji zachęcamy do aktywności sportowej, rodzinnej. W takie podejście wpisuje się właśnie wydana książka pod tytułem Mimochodem o chodzeniu. No i właśnie pan Szymon Augustyniak, jej autor, jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Szymonie, co pana tak urzekło w codziennej, zwyczajnej czynności chodzeniu, że postanowił pan napisać o tym książkę? Czy no najbardziej mnie urzekła właśnie codzienność tej czynności. To znaczy to, jak zdałem sobie sprawę, że chodzenie jest w zasadzie najprostszą formą aktywności, aczkolwiek muszę od razu zaznaczyć, że ja nie piszę o chodzeniu w wymiarze sportowym, natomiast chciałem napisać jakby historię chodzenia, choć zdaję sobie sprawę, że brzmi to dziwnie. Ponieważ jakoś parę lat temu zapałałem taką miłością do chodzenia. Zainteresowało mnie w zasadzie, postanowiłem zebrać jak najwięcej ilość faktów o chodzeniu, bo sam tej wiedzy nie miałem. Jestem humanistą z wykształcenia, natomiast nie naukowcem. No właśnie taka humanistyczna jest ta książka. Tak, dziękuję. No i po prostu no, jest to tak prozaiczna forma ruchu, a tak zapomniana i w zasadzie nieatrakcyjna dla większości ludzi. No bo co tu powiedzieć, że się przeszło dziennie 2, 3, 4 godziny. Wręcz wydaje się to czynnością no, zbyteczną. No, nikt z tego nie liczy. No, nikt tego nie liczy. A według pana co jest w tym takiego atrakcyjnego? No największą zaletą dla mnie chodzenia jest to, że w zasadzie wszystko w prawo, w lewo, w przód, w tył stoi otworem i możemy wszędzie pójść, gdzie tylko chcemy. No rower, bieganie, no jakiś jesteśmy jednak mimo wszystko ograniczeni. Czy w bieganiu strojem, zmęczeniem, rower wiadomo, dość pędzi się na rowerze, natomiast w chodzeniu możemy iść wszędzie. Możemy iść pod górę, w dół, możemy iść w deszczu, w śniegu, a przede wszystkim możemy się rozglądać i poznawać jakby to, co wokół. Nie mówię tylko o przyrodzie, ale też właśnie o miastach. No ja chodząc zupełnie inaczej zobaczyłem swoje rodzinne miasto, właśnie Warszawę. A co to znaczy, jak pan mówi, ja chodząc? To znaczy, nagle pan postanowił do pracy jechać nie samochodem, tylko iść na piechotę? Czy wolny czas pan spędzał właśnie chodząc? Nie, to w zasadzie połączyłem wszystko. Znaczy, chodziłem do pracy, no czasami były to odległości no, 15-16 kilometrowe. No wymagało to wstania wcześniej. No a potem stwierdziłem, że w zasadzie wszędzie mogę dojść, że Warszawa jest bardzo mała. Problemem raczej stało się miejsca, które już znam. I dlaczego problemem? No, bo taka rutyna. Ale jak mówię, największą zaletą chodzenia dla mnie jest to, że w zasadzie nic absolutnie nas nie ogranicza, a też przy okazji, no wiadomo, ma to swoje korzyści zdrowotne, nad którymi akurat tak się nie zastanawiałem nigdy specjalnie. Opisuję tutaj trochę takich rzeczy w książce. Natomiast jak mówię, książka jest takim zbiorem informacji o chodzeniu. Można ją nazwać no, historią chodzenia, jak powiedziałem, bo patrzę na chodzenie z różnych perspektyw i z różnych dziedzin, że tak powiem. A jak pan mówi o tym chodzeniu po Warszawie do pracy na przykład, to nie ma pan czasem takiego wrażenia, no teraz już się zaczyna taki czas, że będziemy coraz więcej mówić o smogu, że właśnie ze zdrowiem to czasem może nie mieć za wiele wspólnego. Trochę przesadzam, wiem, ale no jednak ta pora roku sprawia, że coraz częściej patrzymy na alarmy smogowe. No, to prawda. Ja w związku z tym nawet specjalnie nie śledzę tego. No, ciężko... Woli pan nie wiedzieć. Próbowałem nawet gdzieś zakładać w domu taką maseczkę dla próby, ale jest to tak niewygodne, że... No, w domu to tym bardziej. No, nie chodziło mi w domu. Próbę poczyniłem. No, w domu rzeczywiście. W moim domu, mam nadzieję, smogu nie ma. Ale nie, jest za gorąco po prostu. No właśnie. Jest za gorąco. No, staram się nie tylko chodzić po mieście. Właściwie... Po mieście chodzę z konieczności. To już w tej chwili stało się taką dla mnie normą, że muszę codziennie przejść około 10-15 kilometrów. Dlaczego? No, chcę. Może muszę, to jest zawsze można złapać za takie słówko. No, aczkolwiek stało się to takim rytuałem dnia dla mnie. Wręcz gdy dzisiaj do państwa akurat z uwagi na godzinę musiałem wstać dość wcześnie, więc... Częściowo przyjechać, ale przyjechałem na tyle wcześnie, żeby sobie jeszcze 40 minut tutaj po okolicy pochodzić. No, okolica Trójki jest piękna, łazienki. Piękna, oczywiście, tak. Pochodzić, a no jeszcze w ciągu dnia, że tak powiem, pójdę sobie jeszcze gdzieś tam indziej. Pana wydawca zapewnia, że chodzenie okazuje się świetnym tematem do głębszych rozważań. Co to znaczy głębszych rozważań? No, to jest to, o czym powiedziałem na początku, jak myślałem nad tą książką, a postanowiłem, że będzie to książka popularno-naukowa, zastanawiałem się, z jakich perspektyw można spojrzeć na chodzenie. No i przede wszystkim oczywiście ewolucja, która uczyniła nas w tym względzie wyjątkowymi jakby, bo jesteśmy jedynym ssakiem dwunożnym, który porusza się wyłącznie na dwóch nogach. No to już mi się wydało nobilitujące być kimś wyjątkowym w świecie zwierząt. To po pierwsze, ewolucja to raz. Dwa, historia butów, która jest nierozerwalnie związana z chodzeniem. W związku z tym piszę o tym, kiedy buty powstały, jakie były modele, jak upiększano stopę, jak chroniono stopę. I że najlepiej zakładać je dzieciom jak najpóźniej. Tak, najlepiej jak najpóźniej. W zasadzie w ogóle nie powinniśmy nosić butów, bo w krajach, gdzie się chodzi na bosaka, jednak i nie chorują aż tak często ludzie. Widzi pan, a jak się idzie do żłobka, to panie w żłobku mówią, że trzeba przynieść dzieciom kapcie. Jak rodzic mówi, że dziecko nie chodzi w kapciach po domu, to panie mówią, że to względy bezpieczeństwa i trzeba zacząć. No rozumiem, aczkolwiek no autorytet pań z przedszkola, z szkoły i żłobków, no różnie z tym wygląda, no ja się zgadzam, można sobie nogę skaleczyć, natomiast ja mówię o takim czymś, że no podeszwa z natury odcina od gruntu stopę, no i traci stopa swoje amortyzujące funkcje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dziś no czasami się widzi takie osoby, które chodzą na bosaka po chodniku, ale no zważywszy na ilość szkła i różnych innych rzeczy, jest to raczej szkodliwe. Także to jest pierwsze, to jest buty. Potem pomyślałem sobie, że bardzo istotną funkcję spełnia chodzenie w religii. No to jest zarówno właśnie, no Biblia jest całym takim zapisem, Nowy Testament, też wędrówek i stary Jezusa, bądź właśnie trwającej 40 lat wędrówki. To raz, to dwa, w zasadzie też wojsko. No wojsko, no każdy z nas wie, piechota, chodzenie w wojsku, no rygor i tak dalej. Także temu poświęcam trochę czasu. I tak pan sobie połączył te wszystkie rzeczy. Tak, połączyłem. No piszę niestety też dużo, niestety, bo jest to plagą dzisiejszych czasów. Piszę sporo o lenistwie, no które odciąga nas od chodzenia. No a jest to jakoś, patrząc na tą ewolucję, skutkiem tego, że w pewnym momencie z tej wielkiej wędrówki, jaką człowiek czy wcześniej nasi potomkowie prowadzili, no osiedliśmy w miejscu, zaczęliśmy uprawiać, prawda, rolę, co wymagało cierpliwości. No i skutkiem tego było, no właściwie nasz bezruch, bo zaczęliśmy się stłaczać w miastach i tak dalej, i tak dalej. No a potem wiadomo, samochody. No i już w zasadzie nasze poruszanie się skończyło, bo zmieniamy w zasadzie tylko rodzaj siedzenia. Raz to jest kanapa, raz fotel w aucie, łóżko i tak dalej, i tak, czy krzesło w pracy. W notce na temat pana książki, tak jak sobie patrzę, można przeczytać, że już niedługo droga na przystanek autobusowy nie będzie taka sama, wyjście do sklepu okaże się niezwykłe. Dlaczego tak? No to już jest na wydawcy, któremu chciałem podziękować za pięknie wydaną książkę. Tak, to fakt. To nie spodziewałem się, że będzie aż tak ładna. To jest no wydawcy zdanie. Cieszę się, że doszedł do takiego wniosku właśnie po lekturze mojej książki. No oczywiście droga na przystanek z przystankami i z jazdą tramwajem. Też o tym piszę, zawsze mnie dziwi, że ludzie, kiedy tramwaj się zepsuje bądź autobus, tak złorzeczą i przeklinają, że muszą iść na piechotę, a powinni w zasadzie jakby cieszyć się z tego, że przypadkowo, nieprzypadkowo mogą iść pieszo, bo odległości między przystankami tramwajów to jest raptem 500-600 metrów, wiem, bo idąc sprawdziłem tę odległość, więc to jest w zasadzie nic. Natomiast świadomość, że musimy jeść, już jest przerażająca, co mnie dziwi. No właśnie, napisał pan też w swojej książce, przyznał tak, że jest zupełnie odwrotnie niż w przysłowiu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Według pana wszędzie dobrze, ale w domu najgorzej. Otwieram drzwi i idę. To pana słowa. No tak, to są słowa ze wstępu, bo tak jest, no tak według mnie jest. Świat jest tak niesamowity. Nie chcę tu wpaść w jakiś banał, ale no tak jest. No siedząc w domu, no wiadomo, często musimy. No ale skazujemy się na jakiś bezruch, lenistwo świadome, siadamy przed telewizorem, którego akurat nie mam, ale no nie, otwierać drzwi za każdym razem uwielbiam ten stan, jak wychodzę, jak gdzieś właśnie przychodzę, gdzieś znowu planuję sobie i tak dalej. No, jest to niesamowite dla mnie. To jeszcze akurat na koniec naszej rozmowy. Proszę, żeby pan powiedział, którą wędrówkę wspomina pan najchętniej? Dużo wędrowałem nad morzem i w zasadzie najprzyjemniejsze dla mnie takie wypady to są z plecakiem, plażą, no ze Świnoujścia na Hel. No, znam to, ale rowerem. Rowerem, no tak, ja idę plażą z plecakiem. No, jedynym minusem no, to jest to, że idzie się częściowo pod skosem, bo plaża nie jest równa jak asfalt, w związku z tym jedna noga jest wyżej, druga niżej i z reguły ta jedna się w pewnym momencie męczy, jakoś puchnie, ale z tym sobie można poradzić. To są takie odległości dzienne około 30-40 kilometrów. No, najdłuższy odcinek ma około 60. No, każdy może sobie robić taki, jaki chce. Prawda? Tak, oczywiście. Ja mówię o tym swoim rytmie, bo ja tutaj nie namawiam nikogo aż do takiego ekstremalnego chodzenia, natomiast w ogóle do chodzenia jakby, czyli namawiam do czegoś oczywistego. I my też państwa do tego namawiamy. Mamy też dla państwa książki, 5 egzemplarzy książki Mimochodem o chodzeniu. To właśnie książka Szymona Augustyniaka. Proszę do nas napisać na adres weekend@polskieradio.pl i opisać swoją też przez państwa najchętniej wspominaną wędrówkę. Dlaczego właśnie do tej państwo najchętniej wracają? weekend@polskieradio.pl, a panu bardzo dziękuję. Szymon Augustyniak, autor książki Mimochodem o chodzeniu. Dziękuję bardzo. Never leave you in the city lights. I could never beat the storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between the space and the city light. All we are is here. The stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone, flame without. Are we going to lose it all? Life's put sunlight into our lives. tak sobie jeszcze patrzę na książkę mimochodem o chodzeniu. Proszę sobie wyobrazić, jak wielu ludzi znamienitych było zafascynowanych sztuką chodzenia. To na przykład Henry David Thoreau, albo Lev Tolstoy, Charles Dickens, William Wordsworth, także Virginia Woolf, albo na przykład Immanuel Kant. No, można zauważyć, że to zarówno filozofowie, jak i pisarze głównie. Tak więc, jeżeli państwo szukają inspiracji i weny twórczej, to zachęcam do tego, żeby powędrować. Tym bardziej, że dzisiaj pogoda będzie sprzyjać. Polska cały czas jest w zasięgu płytkiego niżu z rejonu Danii i ciepłego powietrza polarnego morskiego. Na niebie dziś będzie wszędzie prawie bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Kaszubach do 23 na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie wiał umiarkowany i dość silny, w Tatrach chalny, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie powoli spadać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i ludzkie macierzyństwo. Niech się odrodzi rodzina, polska rodzina. 18 dzień papieski, Jan Paweł II, promieniowanie ojcostwa. Wpłać na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin, podopiecznych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wyślij SMS pomoc pod numer 74265. Koszt 4 zł i 92 grosze. Ogłoszenie społeczne. What you got? Walk On. YouTube też o chodzeniu. Dziękuję Państwu za maile. Jeśli chodzi o książkę, to proszę pisać na adres weekend@polskieradio.pl. No i nie tak za darmo te książki. Proszę też napisać, którą z Państwa wędrówek, nie muszą być jakieś spektakularne, którą wspominają Państwo najchętniej. Dlaczego właśnie ta wędrówka jakoś tak zapadła Państwu w pamięć? Mamy dla Państwa 5 egzemplarzy książki Mimochodem o chodzeniu. Nie żałuję, że zostałem z Panią. Jeszcze raz pozdrawiam, tak napisał Pan Mariusz z Częstochowy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że wygrałam z Markiem Nopflerem. Cieszę się bardzo i zapraszam Państwa do tego, żeby zostać z nami do godziny 8. A teraz już Bob Marley, o którego prosił pan Wojciech. Za 20 minut godzina 8 to Bob Marley, a my teraz o rybach. Na zdrowie. Zalecenia żywieniowe są takie, że powinniśmy jeść około 2 porcji ryb tygodniowo, bo są cennym źródłem składników odżywczych, zwłaszcza tłuste ryby morskie są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3. To prawda, ale jest jedno wielkie ale, tak uważa dr Michał Mularczyk, na co dzień zajmujący się zdrowym odżywianiem. Wszyscy mówią, ryby mają kwasy omega-3 nienasycone, bardzo potrzebne dla naszego zdrowia. Zgadzam się z tym, rzeczywiście. Z tym, że nie zdajemy sobie sprawy, że kwasy omega-3 zawarte w rybach to są substancje, które mają 5-6 wiązań nienasyconych. W związku z tym są substancjami wybitnie niestabilnymi chemicznie i fizycznie, czyli niewielkie podgrzanie powoduje ich utlenianie czy inne reakcje chemiczne. Poddane takiej obróbce te kwasy omega-3 nie nadają się do spożycia. są toksyczne, tworzą miażdżyce, nowotwory, spowalniają pracę mózgu, czyli szczególnie dla dzieci są niebezpieczne, bo te kwasy omega-3 są zniszczone. To są cząstki, które produkują w ogromną ilość wolnych rodników, są niebezpieczne dla zdrowia. Oczywiście nie to, że zjem usmażoną rybę i umrę, ale za kilkanaście lat będę miał ciężką postać miażdżycy albo inne choroby cywilizacyjne. I my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Słyszymy wszędzie, zjedz rybkę, bo tam jest kwas omega-3. Dobrze, ale w jakiej formie? Na surowo, marynowane. No jeżeli chcemy jeść ryby dla zdrowia i chcemy je podgrzać, no bo boimy się pasożytów, no to zjedzmy dorsza, który jest dość chudą rybą, prawda, czy szczupaka. I wtedy tam jest mało tych kwasów omega-3, w związku z tym nie zrobimy sobie wielkiej krzywdy, ale już smażenie łososia, naprawdę to już jest bomba wolnorodnikowa, bomba zjełczałych, zniszczonych kwasów omega-3, które są dla nas niekorzystne dla zdrowia. To jest bardzo ważne. No tak, zastanawiam się, ilu z Państwa właśnie się złapało za głowę. Jestem świadkiem, że przynajmniej jedna osoba. Profesor Dariusz Włodarek natomiast nie patrzy na te kwestie aż tak radykalnie, ale też przestrzega. Rzeczywiście jest tak, że ryby tłuste morskie zawierają dużo kwasów tłuszczowych omega-3, natomiast jeżeli my je smażymy w głębokim tłuszczu, to proporcja będzie nam się zmieniała co do kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, dlatego że w olejach, w których to jest smażone, jest bardzo dużo kwasów tłuszczowych omega-6. I można powiedzieć, że smażąc w głębokim tłuszczu, to nie tyle tam się wytwarzają jakieś toksyczne rzeczy, to nie tak, tylko że my po prostu zmieniamy proporcje kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6 na korzyść omega-6, a te omega-6 mają trochę inne działanie na organizm. To nie jest negatywne działanie, natomiast my mamy generalnie w diecie dużą ilość kwasów tłuszczowych omega-6 w stosunku do omega-3. A kwasy tłuszczowe omega-6 mogą w nadmiarze prowadzić na przykład do stanów zapalnych w organizmie. No dobrze, to skoro już wiemy, jak jeść ryby, to teraz posłuchajmy, jakie ryby wybierać i skąd powinny one pochodzić. To, co ważne, to żeby unikać ryb, które żyją dziko, ale w zamkniętych akwenach. Na przykład bałtyckie ryby, jako że Bałtyk jest morzem takim właściwie zamkniętym, z małym odpływem, te ryby mogą być bardziej zanieczyszczone na przykład niż ryby dalekomorskie. Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca, żeby kobiety ciężarne nie spożywały ryb z Bałtyku. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że ryby są badane i to zanieczyszczenie mieści się w granicach dopuszczalnych. Oczywiście w jednych będzie trochę mniej, trochę więcej, więc najlepszym wyjściem jest wybieranie różnych gatunków ryb. Z różnych akwenów, różnych gatunków ryb. Wtedy ta możliwość kumulacji zanieczyszczenia w jakimś jednym gatunku ryby znacznie mniej będzie wpływała na nasz stan zdrowia. A w takim razie łososie norweskie pochodzące z hodowli? Ryby hodowlane są, to zależy od tego, jak prowadzona jest hodowla, natomiast jakichś szczególnych, drastycznych różnic też między tymi dziko żyjącymi i hodowlanymi nie ma. Czy to znaczy, że nie unikałby pan tych ryb z hodowli? Nie unikałbym, nie bałbym się, natomiast na pewno poszukiwałbym różnych gatunków. A obawa przed antybiotykami, którymi mogą być karmione ryby hodowlane? My musimy mieć świadomość, że produkcja żywności w dużej ilości wiąże się też z pewnymi sposobami hodowli, które umożliwiają nam dostępność do tak dużej ilości pożywienia. Jeżeli są wykorzystywane antybiotyki, okej, natomiast ryby wtedy muszą być odławiane po okresie karencji, który zapewnia jakby oczyszczenie się organizmu z tychże antybiotyków. I tu już jest kwestia jakby rzetelności producentów, że oni przestrzegają tych okresów karencji, ponieważ jeżeli chcemy mieć dostęp do dużej ilości żywności dobrej jakości, to też musimy się zgodzić na to, że ta żywność jest produkowana, wytwarzana z wykorzystaniem tej wiedzy, którą mamy i czasami też z wykorzystaniem antybiotyków. Ja zawsze podchodzę do takich rzeczy zdroworozsądkowo. Oczywiście można przesadzić, stwierdzić wszystko bardzo takie naturalne i tak dalej, ale myślę, że to jest przesada. I jeszcze na koniec dietetyk Aleksandra Kilen-Zasieczna. Najlepszym w ogóle źródłem wiedzy na temat ryb, jakie wybierać ryby, czy z hodowli, czy nie z hodowli, nawet konkretne gatunki, czy z hodowli, czy nie z hodowli, to najlepiej sobie wejść na stronę WWF i tam jest do pobrania taki poradnik, poradnik konsumenta i mamy wszystkie po prostu ryby wypisane na zielono, napisane na żółto, na czerwono. Na zielono to te, które są bezpieczne też dla środowiska i bezpieczne pod względem właśnie zanieczyszczeń. Natomiast tak naprawdę, jakby tak wymieniać takich najbardziej popularnych, to spokojnie na przykład można jeść łososia, na przykład z hodowli też jak najbardziej, ale te ryby powinny zawierać certyfikat, tak zwany zrównoważonej hodowli albo zrównoważonego połowu, jeśli są poławiane z dzikich siedlisk. W przypadku ryb dziko żyjących certyfikat to jest MSC, czyli certyfikat zrównoważonego rybołówstwa, a w przypadku ryb hodowlanych certyfikat ASC. Zrównoważonej hodowli. I jak mamy ryby z tym certyfikatem, no to my już nie musimy się martwić, że po pierwsze jest jakaś szkoda dla środowiska, no i że nie są zanieczyszczone metalami ciężkimi w taki sposób jak inne ryby. To Aleksandra Kilenza-Sieczna. No to Państwo już, mam nadzieję, wszystko wiedzą. Jeżeli chcą Państwo o coś zapytać, skomentować, to zachęcam do pisania na zdrowie @polskieradio.pl. Ty w mojej klasie uczysz języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się na ciebie, spalam się. Tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno, lecz od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze. Spalam się na ciebie, spalam się. Rozmawiałem o tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać bym chciał z tobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy cię w wannach albo pod kołdrami. Czy wiesz, o czym mówię? Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Ja spalam się na siebie, spalam się. Kazik i spalam się, a my mamy 9 minut do godziny 8. Mogą Państwo jeszcze napisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Dzisiaj kilka tych adresów mailowych, a także przypomnę nazdrowie@polskieradio.pl, gdyby Państwa zainteresował, jakoś wyjątkowo zaintrygował temat dotyczący ryb. To tak przedśniadaniowo. A i jeszcze przypomnę, że dziś Światowy Dzień Uśmiechu. All day permanent red, the glaze on my eyes. When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know your eyes on me, I guess I'm all you have, and I swear you'll see the dawn again. Well, I know I had it all on the line, but don't just sit with folded hands and become blind, 'cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well, I'm still in awe of you. Discover some new truth, now is always wraps around you. Don't you slip away in the night. Don't you turn your worst on high. Well, I know I had it all on the line, but don't you sit with folded hands and become blind. Come back and we're broken, unworthy and ashamed. Give us something to believe in, and you know we'll go your way. Mumford and Sons. A na zegarze już prawie 5 minut do godziny 8. To czas na pożegnanie. Żegnają się z Państwem Katarzyna First-Wojtkowska, Edyta Kocęba i przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Za chwilę w Trójce serwis informacyjny, a potem Katarzyna Stoparczyk i jej audycja Myśli Dziecka. Dziś gościem będzie aktor Mariusz Bonaszewski. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.